yakında bileceklerdir. Çevrelerindeki insanlar kapılıp götürülürken, bizim Mekke'yi kutsal ve güvenilir bir yer yaptığımızı görmediler mi? Onlar hala batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Allah'a karşı yalan yere iftira edenden veya hak kendisine geldiğinde onu yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Cehennemde kafirler için bir yer mi yok? Bizim uğrumuzda cihad edenlere biz mutlaka yollarımızı gösteririz. Şüphesiz ki Allah iyilik yapanlarla beraberdir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Rumlar size en yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Fakat onlar bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Bundan önce de bundan sonra da emir Allah'ındır. O gün müminler de Allah'ın yardımıyla sevineceklerdir. Allah dilediğine yardım eder. O çok güçlüdür, çok merhametlidir. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden caymaz. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Onlar dünya hayatının görünen yüzünü bilirler. Onlar ahirettense tamamen habersizdirler. Onlar kendi kendilerine, Allah'ın gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları ancak hak ve hikmetle ve belirli bir süre için yarattığını hiç düşünmediler mi? Gerçekten insanlardan birçoğu Rablerine kavuşacaklarını inkar etmektedirler. Onlar yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar kendilerinden daha güçlüydüler. Yeryüzünü kazıp alt üst etmişler, onu bunların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Onlara da peygamberleri açık deliller getirmişlerdi. Allah onlara zulmetmemiştir. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Sonra Allah'ın ayetlerini yalan sayıp onlarla alay etmek suretiyle kötülük yapanların sonları çok fena oldu. Allah ilkin mahluku yaratır. Ölümünden sonra onu tekrar diriltir. Sonra siz yalnız ona döndürülürsünüz. Kıyametin kopacağı günde günahkarlar ümitsizlik içinde susacaklardır. Onların Allah'a ortak koştukları şeylerden kendileri için şefaatçiler yoktur. Zaten onlar da koştukları ortaklarını tanımayacaklardır. Kıyametin kopacağı gün var ya, işte o gün inananlarla inanmayanlar birbirlerinden ayrılacaklardır. İman edip salih amel işleyenlere gelince, onlar bir cennet bahçesinde ikrama kavuşurlar. İnkar edip ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalan sayanlara gelince, işte onlar azap içinde hazır bulundurulacaklardır. Öyleyse siz akşamladığınız zaman ve sabaha kavuştuğunuz zaman Allah'ı tesbih edin. Akşam, yatsı ve sabah namazlarını kılın. Göklerde ve yerde hamd yalnız Allah'a mahsustur. Öğle ve ikindi vakitlerinde de Allah'ı tesbih edin, namaz kılın. Allah diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. Ölümünden sonra yeryüzünü yeniden canlandırır. İşte siz de kabirlerinizden böyle çıkarılacaksınız. Sizi bir topraktan yaratması, Allah'ın varlığının ve kudretinin delillerindendir. Sonra siz hemen birer insan olup yeryüzüne yayılıyorsunuz. Kendileriyle huzur bulmanız için size nefislerinizden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet meydana getirmesi de Allah'ın kudretinin delillerindendir. Şüphesiz ki bunda düşünen bir kavim için nice ibretler vardır. Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin değişik olması da

sizin için kulaklar, gözler ve kalpler yarattı. Ne de az şükrediyorsunuz. Kafirler, biz yerde kaybolduğumuz zaman mı yeni bir yaratılış içinde dirileceğiz dediler. Doğrusu onlar Rablerine kavuşmayı inkar edenlerdir. Ey Muhammed! De ki, size vekil kılınan ölüm meleği canınızı alacak. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Günahkarları Rablerinin huzurunda başlarını önlerine eğdikleri zaman bir görsen. Onlar, ey Rabbimiz, biz gördük ve işittik. Sen bizi dünyaya geri çevir de salih amel işleyelim. Biz artık kesin olarak inandık derler. Eğer biz dileseydik, herkese hidayetini verir, doğru yola getirirdik. Fakat benim tarafımdan, andolsun ki ben bütün cinlerden ve insanlardan bir kısmıyla cehennemi tamamen dolduracağım sözü hak olmuştur. Onlara, bugününüze kavuşmayı unutmanızın cezasını tadın. Şimdi biz de sizi unuttuk. Yaptıklarınıza karşı ebedi azabı tadın denir. Bizim ayetlerimize ancak onlar, kendilerine hatırlatıldığı zaman secdeye kapananlar, Rablerini hamd ile tesbih edenler iman eder. Onlar büyüklük taslamazlar. Onların yanları gece namazı kılmak için yataklardan uzaklaşır. Onlar korkarak ve ümit ederek Rablerine dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar. Onlar için yaptıklarının karşılığı olarak ne göz aydınlığı olacak nimetlerin saklandığını hiç kimse bilemez. Hiç mümin olan, fasık olan gibi olur mu? Bunlar asla eşit olamazlar. İman edip salih amel işleyenlere gelince, onlar için yaptıklarının karşılığı olmak üzere bir konak olarak barınma cennetleri vardır. Fasıkların barınacakları yer de ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde tekrar oraya döndürülürler. Onlara, yalanlamakta olduğunuz ateş azabını tadın denir. Andolsun ki biz onlara büyük ahiret azabından başka dünya azabını da tattıracağız. Umulur ki dönüp yola gelirler. Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Şüphesiz ki biz günahkarlardan intikam alacağız. Andolsun ki biz Musa'ya da kitap vermiştik. Sakın sen onun kitaba kavuşup alması hususunda şüpheye düşme. Biz onu İsrail oğullarına yol gösteren bir rehber kılmıştık. Sabrettikleri zaman biz onların içinden emrimizle doğru yola ileten önderler yetiştirdik. Onlar bizim ayetlerimize kesin olarak inanıyorlardı. Şüphesiz ki Rabbin kıyamet günü ayrılığa düştükleri şeyler hakkında aralarında hüküm verecektir. Kendilerinden önce nice nesilleri helak etmiş olmamız onları doğru yola sevk etmedi mi? Şimdi kendileri onların yurtlarında gezip dolaşıyorlar. Şüphesiz ki bunda nice ibretler vardır. Hala Hakk'ın sesini dinlemeyecekler mi? Onlar görmüyorlar mı ki biz suyu çorak toprağa sevk edip onunla ekin bitiriyoruz. Hayvanları da kendileri de ondan yiyorlar. Hiç bunları görmüyorlar mı? Onlar, eğer doğru söyleyen kimselerseniz, bu fetih ne zaman diyorlar. Ey Muhammed! De ki, fetih günü gelince, kafirlere iman etmeleri fayda vermeyecek ve onlara mühlet de tanınmayacaktır. Şimdi sen onlardan yüz çevir ve bekle. Zaten onlar da beklemektedirler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Allah'tan kork, kafirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. Rabbin tarafından sana vahyedilene tabi ol. Gerçekten Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'a güven, vekil olarak Allah yeter.